Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde yer alan Bağımsızlar'a hoş geldiniz. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra Bağımsızları bağımsızlar.org web adresinden izleyebilir. info@bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Bağımsızlar, Türkiye'de kurumsal kültür sanat alanlarının dışında faaliyet gösteren, devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanlarının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı amaçlayan, alternatif kültür sanat sahnesini odağına alan bir program. Bu hafta Bağımsızlar'da Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin kurucularından lens temelli görsel sanatçı Günseli Baki'yi konuk ediyoruz. Bağımsızların kültür sanat alanında yapmış oldukları çalışmaların yereli olan etkisini, kültür sanat bireysel ihtiyaç haline getirilebilir mi ve bağımsızların çalışmaları yerel ölçekte bir değişime sebep olabilir mi soruları üzerinden bağımsızların kendi topluluklarını oluşturma konusunda izlediği yöntemleri konuşacağız. Bu giriş paragrafı da Günsel'in hazırladığı paragrafta aslında konuşmamızın çerçevesini belirleyen. Günsel, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Ekmel. Teşekkürler. Burada konuşmak çok iyi olacak seninle tekrar. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bu konuşmayla aslında biraz şu ana kadarki akışımızı, gidişatımızı değiştiriyoruz. Bugüne kadar hep doktora çalışmaları, benzeri araştırmalar üzerinden bağımsızlar üzerine konuştuk. Ama bu defa, ilk defa bir bağımsız bir inisiyatifin kendi deneyimini burada paylaşacağız. Bu da Bergama'da kurduğunuz Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi. Bundan sonra da bu tür örneklemelerle devam edecek aslında programımız. Dolayısıyla bu bir ilk. İstersen senden dinleyelim. Sarı Denizaltı nasıl başladı? Şöyle çok kısa geçebiliriz belki. İzmir'e taşımamızı çok kısa anlatabilirim. İstanbul'dan 2017 Ağustos ayında Yücel'le birlikte İzmir Bergama'ya taşındık. Hemen kısa bir süre sonra da Mart 2018'de Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'ni hayata geçirdik. Hem ikimizin yaptığı ortak çalışmaları ortak bir çatı altında toplamak, hem de burada elbette hani bizde buranın yerelini, buranın insanlarını, kültür sanatla olan ilişkisini de anlamaya çalışmak, yeni insanlarla tanışmak üzere de Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi bünyesinde bir takım etkinlikler, söyleşiler, atölyeler düzenlemek üzere harekete geçtik. Aynı zamanda kolektif projeler üreterek özellikle güncel fotoğraf çalışmaları yapan ve görsel sanatçılara da bir alan açmayı hedefledik diyebilirim kısaca. Hı hı. Mart 2018'den beri de aşağı yukarı herhalde 4 yıl oldu. 4 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. İlgimi çeken şeylerden bir tanesi gelir gelmez faaliyete geçmiş olmanız. Aslında çok kısa bir sürede hemen başlıyorsunuz. Bergama'yla önceki ilişkiniz neydi, onu sormak istiyorum aslında. Yani doğduğunuz yere mi döndünüz yoksa burası tamamen yeni bir yer mi? Ya değil, aslında Bergama'yla hiçbir ilgimiz yok. Evet. Yani İzmir'le, ben de Yücel'de, ikimiz de İstanbulluyuz. Orada doğduk, büyüdük. Fakat tabii bir takım ekonomik koşullar ve artık İstanbul'un o üzerimize yarattığı tükenmişlik hissiyle biz de bir Ege'ye göç edelim istedik ve aslında bir Galata Fotoğrafhanesi, Fotoğraf Akademisi'ni Yücel kapattı. Ben kendi ofisimi kapattım. Ve böyle bir karar aldık. Buraya da aslında daha buraya yerleşme kararını vermeden önce bir fotoğraf köyü kurma hayalimiz vardı. O yüzden arazi bakmaya çok sık geliyorduk Bergama'ya ve her geldiğimizde de çok iyi hissettiğimiz bir yerdi. Yücel'in de bir arkadaşı vasıtasıyla burayla tanıştık diyebilirim. Fakat bizim o fotoğraf köyü kolektifimiz böyle çatırdamaya başlayınca biz ama çoktan karar vermiştik. Yani biz eğer İstanbul'dan gidersek gideceğimiz yer Bergama olacaktı. Yani kısaca buraya gelme hikayemiz de böyle aslında. Galata Fotoğraf Hanesi çok önemli kurumlardan bir tanesiydi İstanbul'da. Bizim de Kesinlikle. evet işbirliği yapmışlığımız vardı Galata Fotoğraf Hanesi'nin çeşitli değişik mekanlarında. İstanbul'un senin de sözünü ettiğin zorlaşan koşulları kültür sanat ortamını doğrudan belirliyor aslında. Senin Galata Fotoğraf Hanesi'ni kapatma süreciniz de aslında bu koşullarla ilişkili herhalde. Yani Evet, kesinlikle. Yani biz tabii bunu yani koşulları daha iyileştirmeye çalıştık. Yani Galata Fotoğraf Hanesi Galata'da bir iki yer değiştirdi. Fakat en sonunda kiralar Galata civarında çok artınca Beyoğlu'na taşındı. Ama hem toplumsal dinamikler yani siyasi olaylar vesaire, ekonomik durum her şey tabii çok etkiliyor. Hem bireysel olarak hem de kurumları ayakta kalmalarını etkiliyor. 2016'dan söz ediyorsun sanıyorum. 2016 yılları 2000, civarı, evet. 2017 İstanbul'un aslında kültür sanat Ha, ortamının en 2015'ten 15 de pardon. bahsedebilir, bunu da alabiliriz içine. Evet 2015'ten sanıyorum itibaren yani aslında çok 2011'den başlayarak kültür sanat ortamında hatta evet bir geriye dönüş başladı ama 2015-2016 herhalde en yüksek olduğu o depresif havanın en ağır olduğu zamanlardı aslında. Bunun yansımaları da çeşitli biçimlerde oldu tabii. evet. İlk etapta tabii hemen böyle kapatmak değil ama hani Yücel Gülnaz'a devretti. O da bir süre biz taşındıktan sonra ayakta tutmaya. Yani format değiştirerek yani daha küçülterek hedefleri de küçülterek devam etmeye çalıştı ama bir süre sonra tamamen bitti. Ya bu çat diye kapatalım değil ama çeşitli yöntemlerle sürdürülebilir olmasını sağlamaya çalıştık ama maalesef başaramadık. Yani biz daha Evet. sonra Gülnaz da başaramadı. Keşke işte tekrar aynı şeye dönüyoruz. Kültür sanat alanındaki bağımsızları destekleyen fon yapıları olsa, kamusal destek olsa ve bu faaliyetler sürebilse, kapanmak zorunda kalmasın. Keşke evet. Ama siz aynı enerjiyle çok kısa bir süre içerisinde Bergama'da başladınız. Evet. Pardon. Bergamalı olarak da değil, yani bir anlamda dışarıdan gelerek başladınız. Bu dışarıdan gelmek, orada bir kültür sanat faaliyetine girişmek, sizin açınızdan nasıl bir şey, yerel açısından nasıl bir şey? Yani aslına bakarsan biz yani tabii yani üreterek kendimizi var ediyoruz. Yani bu çok varoluşsal bir şey. Yani üretmeden duramıyoruz. Öyle kendimizi hissediyoruz. Yani Bergama'ya yerleşelim, İstanbul'dan o kaostan kurtulalım ve burada bir emeklilik hayatına geçelim değil de yine bu özellikle ben daha çok Yücel de öyle ikimiz de daha aktif olmaya başladık. Çünkü İstanbul'da bir de hayatını ekonomik olarak idame ettirme gayesiyle başka işler de yapıyorsun mecburen. Burada daha çok tabii yerelde kendi üretimlerimde daha çok konsantre olma imkanı ve vakti tanıdığı buradaki yaşam tarzı. Bir yandan da tabii ki hani duramıyoruz. Yani bu bulunduğumuz yere de bir katkımızın olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Bergama da aslında çok zengin bir yer. Bize çok şey anlatıyor. Bir sürü hikayesi var. Biz değil, biz onun hikayesini anlatmak istiyor. O bize hikayesini anlattırıyor bir şekilde. Dolayısıyla hani aslında birbirimize sarıldık diyebilirim. Hem Bergama'nın hikayeleriyle, buranın insanıyla ve bu da bizi çok motive etti. Tabii ilk etapta da yani bu aslında buradaki bir topluluk oluşturma mevzusuna girersek yani çok kolay değil. Elbette Galata Fotoğraf Hanesi'nin bir topluluğu vardı. Sarıdenizaltı'yı takip edenler de var hani dışarıdan. Fakat hani buranın nabzını da ölçmek, yerelde neler yapılıyor ve biz nasıl katkıda bulunabiliriz? Ve bu insanları tanımanın da etkileşime geçmenin de bir yolu olarak kültür sanatı kullanmak bizim hedeflerimizden bir tanesiydi diyebilirim kısaca. Peki dolayısıyla aslında burada da fotoğrafla uğraşıyorsunuz ya da bir kısım iş fotoğraf çevresinde başladı en azından. Ama İstanbul'da tırnak içerisinde merkezde fotoğrafla uğraşmak ya da yaptığınız çalışmalarla Bergama'da yaptığınız şeyler değişti mi? Yani kullandığınız yöntemler, Evet. süreçler farklı mıydı burada, yoksa aynı şeyleri burada da mı yapabildiniz? Yani burada aynı şeyleri yapmak çok zor tabii. Bir kere hani Galata Fotoğraf Hanesi ekibiyle birlikte biz 3 yıl belgesel fotoğraf günleri düzenlemiştik. Ağırlıklı olarak belgesel fotoğraf ağırlıklı çalışıyorduk. Burada ilk etapta tabii ücretsiz etkinliklerimiz, işte sunumlar, gösterimler falan, yine tabii ki görsel sanatlar, fotoğraf ağırlıklıydı özellikle. Ama onun dışında işte mesela gezi yazarlığı atölyesi de oldu burada. Mesela yönetmen sineması söyleşileri de gerçekleştirdik. Birazcık buradan gelen taleple de yoruldu aynı zamanda. Yani fotoğrafla ilişkilenen aslında her konu bizim ilgi alanımıza giriyor. Bir yandan da biz zaten hani belgesel, ben de belgesel fotoğraf temelliyim. Yücel belgesel fotoğraf çalışıyor. Ben aynı zamanda yani lens temelli başka şeyler de yapıyorum. Yani mesela toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında feminist sanatla ilgileniyorum. O alanda üretimler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da buradaki üretimlerimizde aslında diğer disiplinleri de içine alan bir kavramsal çerçevede diğer disiplinleriyle bir disiplinlerle birlikte bir diyalog ortamı yaratmayı da hedefledik. Sonuçta mecraları birazcık daha genişlettik diyebilirim. Ama tabii lens temelli olmak zaten en başta bizim zaten kendi alanımız olduğu için çoğunlukla bu alanda çalışmalar yapıyoruz. Bir de sanki bana şöyle bir şey var gibi geliyor. Yani İstanbul'da fotoğrafla uğraşıyorken zaten bir fotoğraf çevresi var. Fotoğrafla ilgili insanlar var. Yani sizin onları bulmanızdan çok onlar sizi buluyor ve komünite hızlı bir şekilde kuruluyor. Ama Kesinlikle. Bergama'ya gelince iş değişiyor herhalde. Yani orada siz bir şekilde muhtemel ki yaratmaya çalıştınız o topluluğu. Evet, çünkü bir de şöyle bir şey var. Yani mesela biz ağırlıklı Yücel'le hafıza çalışıyoruz. Yani araştırma projeleri de var. Mesela bir mahallenin hafızası kale projesi böyle doğdu. Yaşadığımız yerin hafızasını, belleğini ortaya çıkartmaya çalıştık. O projeyi çalışırken de yerelden fotoğrafçılar ve İzmir merkezden belki de Bergama'yı şimdiye kadar hiç görmemiş olan görsel sanatçılarıyla birlikte çalışmak ve farklı anlatıları bir araya getirmek istedik. Fakat tabii burada yani belgesel fotoğrafçı yok ya da bu alanda biliyorsunuz hani hobi kulüpleri var ya da burada bir fotoğraf derneği var ama bu alanla ilgilenmek biraz daha zor herhalde. Dolayısıyla kendi topluluğumuzu oluşturma konusunda atölyeler vermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla ilk başta biz burada fotoğrafçı yetiştirdik diyebilirim. Geçen yılki bir mahallenin hafızası kale projesini de 5 burada bizim atölyelerimize katılan fotoğrafçılarla 5 de İzmir'deki ve Türkiye'nin başka yerlerinden de sanatçılarla birlikte ortak bir çalışma olarak gerçekleştirdik. Dolayısıyla hem buranın içinden baktık hem de buraya hiç gelmemiş olan insanların izlenimleriyle hem hafızasını daha böyle belgesel yöntemlerle hem de daha öznel anlatıları bir araya getirdiğimiz bir bellek projesi de ortaya çıkarttık. Bu da tabii hem bir topluluğumuz oluştu hem bir izleyici kitlemiz var. Ve o geçen yıl yaptığımız ortak proje, kolektif proje. Tabii bunları tek başınıza yapamıyorsunuz. Yani kültür için alan tarafından desteklenmişti. 1.000 kişiye ulaştı ve çeşitli yerelde tartışmaları da yol açtı. Örneğin neden Bergama'da bir kent müzesi yok? Çünkü herkes ya bir süre sonra değişim yavaş yavaş başlıyor. Yani bu tip kültür sanat etkinlikleri yaptıkça insanlar artık bir davranış alışkanlığı oluşturuyorsunuz. Bir kere bir sergiye gitmeye alışkanlığı, bir etkinliğe katılma ya da mesela sanatın, fotoğrafın, farklı mecraların farklı anlatı şekilleriyle, sunuş biçimleriyle insanlara ulaştırmaya çalışıyorsunuz ve insanlar bunu fark ediyor, görüyorlar. Ve tabii yerelde de bu tip tartışmalara da sebep oluyorsunuz. Yani neden burada bir kent müzesi yok Bergama'da hala gibi. Çünkü farkındalar ki bu bir araştırma projesi, kitabı oldu, tamam, sergisi yapıldı, tamam. Ama bütün o anlatılar kaybolacak sonra. Yani belirli bir dönem için yapıldı o. Ama Yani hani bunları yapmaya devam ettikçe de çoğalacakmış gibi geliyor. Yani o düşünce, o etkileşim, o değişim yavaş yavaş olacakmış gibi geliyor. siz aslında sadece topluluk oluşturmuyorsunuz. Yani bunun yanı sıra yani insan kaynağı işte fotoğraf, yeni fotoğrafla ilgilenen gençler belki ya da genç olmayanlar bir eğitim sürecinin dışında veya bir topluluk oluşturmanın dışında aslında ciddi bir bilgi üretimi yapıyorsunuz. Yani belgesel fotoğrafçılık geleneğinden aslında geliyor olmanın belki doğal sonucu bu. Bulunduğunuz yerele dair bilgi üretiyorsunuz. Kayıt tutuyorsunuz bir yandan da. Değil mi? Ya hatta tabii, hatta yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum, hani çoğu insan da benzetiyordur. Yani bir arkeolog nasıl, bir şey yok ortada ama kazarak bir şeyler ortaya çıkartıyorsunuz. Burada anlatılacak çok hikaye var. Kayıt altına alınmamış. Geçmişinde mesela Osman Bayatlı gibi bir karakter var. Buranın bütün işte folklorunu yazmış, kültürünü yazmış ama daha da anlatılacak şey var. Mesela bir endüstriyel miras var burada, fabrika. Adı altında Yücel'le kendi çalışmamız, işte 2018'den itibaren çalışmaya başladığımız ama henüz projelendiremediğimiz, sadece kaynak için değil ama biraz da zamana bıraktığımız bir proje o. Mesela onun kendi kendine bir topluluğu oluştu. Bir Facebook grubu var bu araştırmanın. Ve eski Sümerbank emekçilerine ulaştığımız, şu anda o grup 1400 kişi oldu. Bütün mesela albümlerindeki fotoğrafları arşivliyoruz. Peki bu Bir 1400 yandan kişi kim aslında? Yani hepsi sanatçı olamaz. Sümerbank emekçilerinin olduğu bir grup. Dolayısıyla Yani katılımcı bir proje yürütüyorsunuz bu anlamda. kesinlikle öyle. Yani şimdi hadi biz tamam, mesela Sümerbank fabrikasını 2018'de bütün çekimlerini tamamladık. Şu anda atıl durumda Sümerbank. Bütün çekimlerini tamamladık. Oradaki hafızayı almaya çalıştık. Bir de İşte eski tekstil başkanı, oradaki çalışanlar, onlarla ilgili işte fotoröportajlar, çeşitli kendi hani orayı nasıl anlatabileceğimizi kurguladığımız, tasarladığımız portre çekimleri. Aslında oranın bir sadece Türkiye için değil, bize de ne söylüyor? Mesela Sümerbank fabrikasını çekerken bir odaya girdik Yücel'le. Altın varaklı çerçevelerde bir sürü adam fotoğrafı gördüm ben. Oraya gelen bütün müdürlerin, çok müdür değişmiş yani son döneminde, kapanmadan önce tabii ki oradan emekli olabilmek için. Mesela yani bu 50 tane adam fotoğrafını ya da 100 tane adam fotoğrafını yan yana koyduğunuz zaman bu bize ne demiş olacak? Yine orada toplumsal cinsiyetle ilgili bir mesele de var aynı zamanda gibi. Örnek olarak söylüyorum. Bunun gibi birçok mesele var. Biz o çekimleri bitirdik ama hikayeler bitmedi. Dolayısıyla insanlar paylaşmak istiyorlar, anlatmak istiyorlar. Çünkü Bergama'nın hafızasında çok önemli bir yeri var Sümerbank'ın. 4000 kişi çalışanı olan bir endüstriyel miras. Mesela bu çalışmayı biz bitirmedik Yücel'le. Hani bitmesini istemedik. Çünkü hala Facebook grubuna katılanlar var, fotoğraf paylaşıyorlar, anılarını paylaşıyorlar. Bunları biriktirmeye devam ediyoruz. Çünkü ilk başladığımızda bir 100 kişiye ulaştık. O 100 kişinin hepsini bir araya getirdik fabrikada. Fakat bu arşiv birikimini de, bu fotoğraf birikimi de, görsel belleği de arşivlemeye kalkıştık. O yüzden bu bir süreç. Orayı da çalışacağız mesela. Çünkü anlatılmayan bir hikaye bizim için, Bergama için de önemli. Ya Peki. da işte geçen yıl yaptığımız bir mahallenin hafızası kalede, Akropol'ün eteklerinde. Yani antik dönemden itibaren kesintisiz yaşam olan bir alandan bahsediyoruz. Mesela kimsenin kurcalamadığı gibi. Burada sadece dijital materyalden söz etmiyorsunuz aslında. Yani fotoğraf söz konusu olunca bir de insanların katılım fotoğraflarını toplayınca hem yazılsal yani metin var hem fiziksel fotoğraf var. Dolayısıyla bunları arşivlemek de aslında başlı başına bir iş ve o arşivi sonraki nesillere bırakabilmek. Ya o sorumluluğu aldık. Yani bilmiyorum, yani biz Bergamalıyız gibi hissediyoruz ve hani sorumluluk hissediyoruz Ekmel. Yani yaşadığımız yere karşı sorumluluk hissediyoruz. Müze talebinin şeyden gelmesi, Bergamalılardan gelmesi, yani bu eksiği belki görüp bütün bunlar ne olacak, kaybolmasın talebiyle bir müze ihtiyacını ortaya çıkarmaları aslında çok güzel. Bu İşte başka kentlerin de biliyoruz kent müzeleri var. İçerilerinde aşağı yukarı aynı işte aynı siniler, aynı berber dekorları, aynı bal mumu heykeller özelleşmemiş yerler aslında. İşte Çok doğru belki söylüyorsun. böyle bir ihtiyaçla, böyle bir ihtiyaç görünür kılınınca ve böyle bir ihtiyaçla ortaya çıkacak bir müze de muhtemel ki özgün bir müze olabilecek. Evet, aslında burada tam da hani bağımsızların, yani özellikle küçük yerlerdeki bağımsızların, bu kültür için alan sayesinde birçok bağımsızla tanışma projelerini görme imkanına sahip oldum. Bağımsızlar.org sayesinde de birçok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Şeyi fark edebiliyorsunuz, yani genelde yapılan bu projelerin ne kadar değerli, kıymetli olduğunu. Çünkü senin söylediğin gibi tepeden inme bir şey değil de yerelin bunları görüp o tartışmayı açması ve onların bu ihtiyacı belirtmesi üzerine yapılan işler çok daha kıymetli. Ve tabii bu tip bellek ve bellek çalışmaları, hani kültür sanat yoluyla insanlara ulaştırmak. Ya bir tamam bunun akademik makalesini yazabilirsiniz vesaire ama bunu yerel halka nasıl anlatacaksınız? Onun için işte daha evvel Anlatmaktan ziyade bir de katılımcı hale getiriyorsunuz, katılımcı. parçası haline getiriyorsunuz. Belki o daha da önemli. Yani akademik taraftan biraz daha ayrıştıran şey belki de o katılımcılık Kesinlikle meselesi. öyle. Kesinlikle. Biz de onu benimsiyoruz hani çalışmalarımızda. Mesela yani son dönemde ve hep yapılan yani mesela unutma bahçesi. İşte İstanbul'daki botanik bahçesini bir sanatçı ve bir araştırmacı akademisyen birlikte çalıştılar. Evet, kitabı oldu, araştırmalar yapıldı, arşivi tutuldu ama bir de bunun Sergisi sergisi oldu. yapıldı. Yani dolayısıyla şeyi görebiliyorsunuz. Bu tip bellek çalışmalarında kültür sanatın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar o değişim yolunda, değişime giden yolda bir katkı sağladığını, yani biz bir yerelde çok hissettik bunu. Umarım devam eder diye düşünüyorum. Siz kentte bir değişim yaratıyorsunuz ama muhtemel ki kent de sizi değiştiriyor. Evet. Yani biz zaten çoktan o İstanbul'da yaşamı bıraktık. Çok yavaşladı her şey burada bizim için. Yani çok hızlı olmasa da kültür sanat alanındaki yerel girişimler arttıkça ve çeşitlendirdikçe ve bu katılımcı yaklaşımla birlikte hem bireyden başlayarak çoğalan bir değişim söz konusu olabilir. Toplumsal dinamiklerle birlikte değişen sanat üretimleri de tabii kültürel çeşitliliği de arttıracak. Pandemiyle biliyorsun çok aktif olarak bir mekansız bir iletişim biçimine de geçtik dijital mecralarla. Dolayısıyla yavaş yavaş o en başta sorduğum soruya geri dönüp hani aslında bu sınırlar kalktıkça ve insanlar rahatlıkla ulaşmaya başladıkça tüm bunlar bireysel ihtiyaç haline de gelecek belki de. Ama tabii şimdiye kadar bunları hep şey olarak söyledik ya konuştuk, kültür sanat olarak konuştuk. Ama tabii Bağımsızlar Org'un da aynı zamanda kapsamına giren, kültür sanatla ilişkilenen, hak temelli çalışmalar yapan platformlar da var. Bunlar da yerelde değişimi sağlayacaktır. Ve buna çok inanıyorum ben. Son bir dakika içerisinde şu Bergama aslında Bergama Tiyatro Festivali ile de biliniyor. Genel olarak bir kültürel geçmişi olan şehirlerden bir tanesi. Oradaki ilişkiler nasıl ya da ilişkiler sizin de varlığınızla çeşitlendi mi ya da yerel aktörler arasındaki ilişkiler nasıl? Çok kısa bir cevap isteyeceğim ama. Yani çeşitlenmesini çok istiyoruz. Kısaca hemen hani Bergama Tiyatro Festivali ile Eren'le de çok yakın ilişkilerimiz var. Arkadaşımız bize katkı sağlıyoruz. Giderek de artıyor. Yeni sürprizler var öyle söyleyeyim Bergama ile ilgili. Bekleyin diyeyim ben öyle kısaca bitireyim. Konuşacak çok şey var ama vaktimiz yok Ekmel. Evet yani mesela aslında merak ettiğim şeylerden bir tanesi belediyeyle olan ilişkiler. Yani yerelde bu daha kolay oluyor mu? Daha destekçi olabiliyor mu yerel yapılar bir yandan. Bir yandan da aslında fonların etkisini konuşmak isterdik. Çünkü işte kültür için alan, şimdi Kültür Sivik ya da benzeri fonlar aslında merkezin dışına destek olmaya başladı. Ve aslında galiba bunun etkilerini de görüyoruz. Ama sanıyorum seninle önümüzdeki haftalarda da bunun üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet, özellikle bu fon kaynağı sağlayan projelerle ilgili bağımsızlar nezdinde yapacağımız konuşmalarda bunu bol bol bundan bol bol bahsedeceğiz önümüzdeki hafta, değil mi? Evet. Öyle Gülseni baş. çok çok teşekkürler. Hem Bergama'daki sizin deneyiminizi dinlemek hem bu etki ve değişimi bir anlamda şahit olmak senin anlatından çok keyifliydi. Bu hafta Bergama Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi'nin kurucularından sevgili Günseli Baki ile konuştuk. Çok teşekkürler Günseli. Ben teşekkür ederim Ekmel. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, herkese teşekkürler, hoşça kalın. Bağımsızlar. Kültür sanat sahnesinin görünmeyen yüzü. Hazırlayan ve sunan Ekmel Ertan.